Dobrý den, vítejte u dalšího offline vysílání serveru CNews.cz. Je tu další relace podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau čtenáři a čtenářky a uživatelé a uživatelky a posluchači a posluchačky. Ano, s tímhle přístupem to daleko nedotáhneš. A já jsem Petr Urban a viděl, že tě vás zdravím. Lukáš dneska bude asi prudit, každopádně vymyslel si, že se budeme bavit o tom, co pro nás znamenají naše mobilní telefony, nebo spíš, abychom byli přesnější, co pro nás znamenají naše smartfony, protože to, co máme dneska, je už mobilní telefony jen velmi vzdáleně, že v podstatě. To, co máme dneska v kapsách, jsou spíš takový počítače s funkcí telefonovat, jak se tak říká, takže co k tomu řekneš? No já k tomu řeknu to, že dneska smartphone dokonale splňuje tu definici osobního počítače, tedy PC, protože je to osobní počítač, který nosíš u sebe, je to věc, kterou dneska má skoro každý, takže jako je to osobní, nezdílí to více lidí najednou. A pro mnoho lidí je to už třeba jako jediný počítač, nebo ten hlavní, primární, který používají nejčastěji a dokážou na tom pracovat a dělat všechno. A tak já bych se chtěl pobavit o tom, jestli i pro nás je to tím PC a co na tom všechno děláme, co nám to nahradilo a co naopak vlastně od smartfonů jako nečekáme nebo co prostě na něm jako dělat nechceme. No a tak. Rozhodně máš pravdu v tom, že smartfon je prostě počítač v kapse. Já jsem to už předtím řekl, když jsem mluvil, tak jsem ti chtěl jenom říct, že máš fakt dobrý postřeh. Já v podstatě na něm jsem schopný dělat hodně věcí, co dělám na klasickém počítači, ale asi bych měl předeslat, že na tom klasickém počítači to bude vždycky pohodlnější. Ať už se budeme bavit o čemkoliv, ať už se budeme bavit o tom, že si s někým píšu přes Messenger nebo nevím, upravuju fotku nebo něco takového. Pro mě to každopádně pořád je v první řadě komunikátor. Ono už se jak jako delší dobu říká, že mladí lidi nepoužívají svoje telefony k telefonování, ale pro mě určitě to je důležitá funkce. Akorát, že se mění to, jestli třeba volám jako přes operátora, protože to už třeba nedělám zas tak často, využívám třeba alternativní kanály, to znamená nějaký datový kanály, skrze který proudí data služeb jako Skype. Ale rozhodně ta komunikace, ať už hlasová nebo i textová, používám služby jako WhatsApp nebo Messenger, i když je nemám úplně v lásce, no a samozřejmě SMSky, takže komunikátor v první řadě. No u mě to je taky tak, nevím jestli v první řadě, ale pořád to hraje dost významnou roli, ale právě jak říkáš ty už ne to klasické volání přes mobilní síť nebo SMSky, ale právě Skype, WhatsApp, Telegram a další tady tyhle služby, které používám a které jsem nucen používat v velkém množství, protože mám spoustu kontaktů napříč jako různými službami. Ale třeba netýká se tady tohle mailu. Jo? Já jsem ochotný třeba psát na těch různých Skypech nebo WhatsAppech, psát krátké zprávy, ale třeba mail už bych na mobilu jako nenapsal jsem jich moc za celý život, protože mi to tam nebaví, to je takový nepohodlný, i když máš jako velký mobil s celkem jako velkou tou virtuální QWERTY klávesnicí, tak je to pořád takový, prostě jako ne, radši si počkám a pak to napíšu na počítači, jo, a jako odepisovat maily na mobilu fakt jako ne. Číst, jo, když jsem někde a třeba mám volnou chvíli, tak se podívám, jako co mi kdo píše, ale odpovím prostě až později. To chápu, jak jsem říkal, ono to vždycky bude na tom počítači pohodlnější, že jo. Můžeš si teoreticky k mobilu připojit nějakou klávesnici přes Bluetooth, že jo, velkou fyzickou QWERTY třeba. Jo, ale to zase jako nenosím, že jo, no, sebou. No, jasně, no. Mě třeba ani nebavilo kdysi psát SMSky na těch jako starých mobilech, jo? Když tam musel ještě klikat nebo psát prostě přes T9, to mě nebavilo vůbec. Jediný, kdy jsem to jako jakž tak snášel, tak když jsem měl nějaký jako fakt telefon s hardwareovou QWERTY klávesnicí, tam to šlo jakž takž, ale zase jako čuka na ten displej dneska, není to ono. Není to ono, ale pro většinu lidí je to dostatečně dobrý. Já nemluvím o většině lidí, já říkám o tom, co vyhovuje. Jasně, no, většina lidí nepotřebuje psát takový dlouhý věci třeba, že jo. Já na maily třeba taky nerád odpovídám, ale musím říct, že mnohem radši, než na tom počítači si je procházím a mažu. Že na tom telefonu vlastně šmrdlám prstem do strany, že jo, a ono se to tím pádem smaže, tam takový gesto prostě funguje, takže to je super. Ale jinak samozřejmě e-maily třeba u mě jsou taky jedna jako z nejdůležitějších věcí na tom mobilu. Mám tady koupenýho e-mailového klienta pro Android. Mimochodem zjistil jsem to, že e-mail na Androidu je docela tragédie. Že to jako není vůbec tak světoborný, jak jsem si myslel, že bude. Jsem právě čekal, že až přijdu na Android, takže budu úžasem tady zvedat bradu ze země a ono to úplně tak není. No, tak záleží, jakou máš aplikaci. No záleží, ale musím říct, že jako třeba hrozně mě zklamal ten Outlook od Microsoftu, jo, který všude všichni vychvalovali a myslím si, že ta aplikace není dobrá. Je tam řada problémů, včetně toho, že to pořádně neumí synchronizovat kontakty nebo události z kalendáře, no, nevím, ale to je jedno, to jako není předmět naší debaty. Každopádně e-maily na takový to čtení a třídění pošty, na to mi ten mobil přijde dobrý, jo, že tam prostě, plus já jako můžu ho vytáhnout v jakýkoliv chvíli, že jo, třeba jedu jenom 5 minut někde vlakem, tak vytáhnu telefon, protřídím to a když už sednu k tomu počítači, tak mi tam zůstanou třeba jenom ty důležité zprávy, na které potřebuji odpovědět a u toho počítače pak tu odpověď napíšu. Jo. No s tím čtením souvisí i druhý můj takový hlavní účel a to je právě to čtení. Jo. Je to, není to čtení knížek, pozor. Je to čtení článků různých webů, vyhledávání nějakých informací a že si hned k tomu něco přečtu. Nebo třeba procházení jako sociálních sítí, taky nerad tam moc odpovídám, ale když mám čas, tak si to projdu, nebo sleduju RSS, protože se živíme psaním článků, takže vlastně musíme sledovat i to, co se děje ve světě, takže máme v RSS určitě já i ty několik desítek, možná jako stovku zdrojů, který sleduju a který jako procházím a právě na tom mobilu je to takový jako příjemný, že se podívám, co se děje, pak to jako všechno označím jako přečtený nebo něco označím jako, že jo, to se bude do budoucna hodit, to potom půjde k dalšímu zpracování. Takže tohle na tom mobilu praktikuju docela hodně. A nebo prostě tak čtení, že si najdu nějaký svůj oblíbený web a tam si přečtu nějaký články. Což ještě bych jako k tomu dodal, že mi vyhovuje mobilní web. Jo, mě nebaví, jak mi dneska všichni nutí používat nějaký aplikace, jo, pro každý web nebo pro každou službu zvlášť aplikaci. Já jsem jako tak jako rád, když má někdo dobrý mobilní web. Vím, máme na Siemens, máme rezervy, ale nebojte se, vyřešíme to. Ale že když je někde dobrý mobilní web, tak se mi to používá dobře a fakt nepotřebuji mít jako další ikonku někde na ploše. Vlastně pustím si Chrome nebo nějaký jiný prohlížeč, napíšu tam vlastně Siemens.cz a hotovo. Jasně, tady zase vidět nějaký rozdíl návyků. Já třeba samozřejmě používám RSS čtečku, ve Feedly mám, bych řekl, možná stovky zdrojů, nebo desítky určitě. Ale já třeba zase takhle nejsem zvyklý číst, jo, tyhle ty zprávy na mobilu nebo procházet si to RSS-ko. Mě rozhodně baví číst na mobilu a ono už i z té předchozí debaty, jak jsme to celý otevírali, tak tam jasně vyplývalo, že ten mobil je pro nás primárně konzumní zařízení, že jo, ne tvůrčí, což vyplývá z toho prostě, co to je za zařízení, že je malý a tak dále. Ale já třeba to, že čtu, znamená, že třeba mám hrozně rád Twitter. A Twitter, já si ho samozřejmě na počítači taky otevírám, ale na tom mobilu tam prostě se to vyloženě hodí. Mám pár minut, otevřu Twitter, tam jsou vtipný tweety, zajímavý tweety, někam odkazujou. Slouží právě to i pro mě jako ta čtečka těch nových zpráv, jo. Takže Twitter v tomhle tom má tu úlohu u mě spíš. Ty nepoužíváš Twitter? Jako používám ho, ale je to minoritní právě na to, abych se něco dozvěděl nebo abych se něčím pobavil, tak mám to RSS-ko. A nebo dopředu si naplním čtečku Pocket, jo, že si do ní naházím články a potom, když někde jsem, tak si to jako dočítám postupně. Ale že bych, když mám volnou chvíli, že bych si zrovna pustil Twitter, tak to ne. Zvláštní. Já třeba na mobilu dělám to, že ukládám články do Pocketu a v reálném životě už se pak k ním nikdy nevracím. Takže mi to v tom Pocketu jenom přibývá. Jo. No tak pro mě rozhodně mobil nahradil hudební přehrávač. Už nenosím žádnou jako zvláštní MP3-ku. Když si vzpomenu, když jsem ještě nosil kdysi vlastně Discmana, jo, že tam prostě si do toho strčil CDčko, bylo to hrozně velký, bylo to náchylný na otřesy, tak se musím jako smát, jo, že kam ta doba dospěla. A dneska jako nepotřebuji mít zvláštní přehrávač, ale mám všechno v mobilu, protože je tam dost místa, je tam celkem pohodlný přehrávač. A to ale neplní, nebo tuhle roli mi plnil ještě jako telefon hloupej, že jo? Na to nemusí být smartphone, ale už prostě hloupej telefon bych nedokázal používat, takže smartphone převzal tady tuhle roli. Jasně, byť teda jako ovládání na hloupém telefonu by bylo, nebo bylo dost hrozný, pokud jsem měl nějaký promakaný telefon, že jo, typu ty Walkmany od Sony Ericssonu. No já jsem měl právě. Jo, ty jsi měl, aha. Ale jasně, taky jsem přehrával jako kdysi nějaký MP3 v mobilu, ale to bylo fakt málo. Ale co v mobilu nemáš, tak je třeba Spotify, že? Což zase jako Já taky rozhodně souhlasím s tou hudbou, jo. Hudba v mobilu, to je jasný, nebudu sebou tahat MP3, zvlášť tedy, když mám předplacený to Spotify, tak to jako tam ani nemám možnost už moc. Ale mimochodem, jako znám lidi, kteří mají chytrý telefon, jako už roky, a do toho pořád provozují MP3 samostatně a myslím, že většina z nich to dělá kvůli výdrži, že ten telefon se může vybít. No, já mám taky ale MP3 v mobilu. Taky všechno nestreamuju. Některé jako oblíbené věci, které poslouchám často, tak je tam má. Ale já se teď bavím jako o zařízení, jo? MP3. Jo, tak. Jo, jakože mají prostě speciálnější zařízení v kapse druhý. Ale potkávám pořád dost lidí, kteří běhají, jo? S nějakým iPodem, který tam mají ten iPod Shuffle, takový ten úplně lehký, tak mají někde připnutý. Tak jako proč ne? No asi jo, ale nevím. No já třeba každopádně hudbu už mám jenom v tom telefonu a ono s dnešníma mobilníma sítěma, který se rozšiřují, tak už teoreticky je možný právě i víc tu hudbu streamovat, že už ani není taková potřeba to ukládat, ale no, vlastně v Česku jsme dost specifický, takže tady máme nízký datový limity, takže pokud nejste u O2 a nemáte určitý tarif, který umožňuje třeba přesto Spotify aspoň jako streamovat, aniž by vám to strhávalo data, tak jako OK. No, za mě rozhodně smartphone je minutka. Já nemám v kuchyni minutku, ale já si myslím, že ta minutka je hrozně jednoduchá na ovládání. Ale já si... Jako jednodušší než klasická minutka, kterou otočíš? Ne, to právě myslím. Jakože klasická minutka je nejjednodušší, že jo? To prostě vemeš do ruky, otočíš to a ono to jako tiká, jo? Ale já si prostě říkám, že si takový zařízení nemůžu koupit, protože mám ten telefon chytrý, který umí všechno, že by bylo škoda za prvý, abych ho nevyužíval a abych domů kupoval nějaký další zařízení, který by se mi tam někde válelo. Takže já... Ale je to pohodlný přece a nemůžeš jako, když vaříš nebo něco, tak nebudeš nějakýma jako umaštěnýma rukama sahat na mobile, tak vezmeš tu minutku. Já si jdu umýt ruce, že jo. Ale no, já vůbec nemám rád umaštěný ruce, já furt chodím si umývat, ale jako já souhlasím s tím, že ta minutka je fakt příhodná, ale já jsem si prostě hledal dlouho aplikaci na Android a musím říct, že většina těch odpočtových nebo stopkových aplikací stojí fakt za houby, jsou hnusný, blbě se ovládají, jsou tam prostě reklamy, blablabla, až jsem narazil na jednu, která je fakt jednoduchá a fakt je tam víceméně jedno tlačítko akorát start, stop, takže jako už je to dobrý docela, no, v tomhle směru. To je vtipný, jak ty teoreticky nejjednodušší aplikace jsou nejsložitější, jo, že jo, máš jo. Tady nějakou minutku nebo lecvítilnu, ale je to prostě komplikovaný ovládání přehlcený reklamama, to je peklo. Tak pro mě minutka teda to není mobil, i když dokážu si představit, že až u nás opravdu bude fungovat Google Now s odposlechem na pozadí, takže bych třeba mohl říct telefonu, který leží na stole, tak bych mu řekl, prostě, ať mi nastavím odpočet třeba na 5 minut. To by bylo super. Jako ono to tak funguje, jo, ale dneska je to prostě takový složitější. Ale je to pro mě rozhodně budík. Jo. Nepotřebuji mít zvláštní budík a mám tady tenhle budík a je to dobrý. No, budík určitě a tam je zase fakt, že se ukazuje síla těch telefonů, že ty budíky jsou mnohem chytřejší, že jo, než prostě klasický analogový budíky. Tady můžeš nastavovat, aby tě to budilo teoreticky i podle nějakých spacích cyklů, že jo? Že třeba ten telefon je propojený s nějakým náramkem, nebo něco takového, i když možná ten náramek tě budí sám, ne spíš? Ten náramek tě budí sám, ale je třeba aplikace Sleep as Android, nebo jak ona se jmenuje, toho českého tvůrce, která taky, když máš ten telefon položený na prostě vedle sebe na matraci, tak ona analyzuje přes akcelerometr tvůj pohyb, prostě rozezná, v jaký ty spánkový fázi jsi a nebude tě budit, pokud jsi jako v tom hlubokým spánku. Ale já jsem to za začátku používal, ale pak jsem si jako tak nějak uvědomil, že to je asi nějaký jako placebo a že na mě to jako nemá vliv asi moc. Takže mám klasický budík nastavený, který mě zbudí jako v nějaký pevný čas. Jo, ale rozhodně jako je dneska strašně jednoduchý nastavovat budíky, jakože třeba odpočet, to používám docela já, abych věděl, že naspím určitý počet hodin, když třeba chodím spát v různý časy, tak si nastavuju třeba zbuď mě za 7,5 hodiny, zmáčknu to, jede to. Plus tam jsou takový ty hádanky třeba, že jo, abys byl opravdu vzbuzený a nenastala ta situace, že jenom třeba toho budíka vypneš a spíš dál, že jo, tak musíš třeba vyluštit nějaký matematický problém nebo jo, něco takového. Takže ty budíky jsou hrozně chytrý dneska a jsou hezký. A mě třeba budí takhle ráno stream MP3-kovej nějaký BBC World News. Microsoft měl nějakou aplikaci pro Android, kde si ten budík zaklapl, nebo to zvonění si zaklapl tím, že ses na něj usmál, že to jo. Vzal do ruky a musel si udělat nějaký úsměv, jo, přes selfie kameru, což je úplně bizarní teda. Jo, to je, ano, jasně. Po ráno chtít úsměv. Ale proč ne, jako takových zajímavých způsobů, prostě co ty musíš udělat se s tím telefonem, dá vymyslet docela dost, no, aby ti to někam pustilo dál. No, asi se shodneme, že pro oba je mobil důležitým, nebo důležité využití má jako foťák nebo kamera. No, to 100%. Asi nemá jako smysl ani diskutovat, protože dneska ty mobily už fotí hodně dobře a jsou pořád při ruce. A kdyby sebou tahal pořád nějakou jako velkou mašinu, že jo. Já sice mám, když si fotí něco pořádně, tak mám tady svoji milovanou bezzrcadlovku, ale tu nenosím sebou pořád. I když je jako malá, skladná, můžu jí dát do kapsy někde od bundy nebo od mikiny, tak ten mobil mám u sebe furt a fotí celkem slušně a když chci udělat nějakou rychlou momentku, tak je po ruce. Jo, to k tomu bych řekl akorát to, že mít spoustu zbytečných peněz a myslet to s focením jako hodně vážně, tak si rozhodně koupím nějaký velmi profesionální, velmi drahý přístroj, ale to není můj případ a na moje focení mi stačí rozhodně telefon, ale zase podle kvality toho foťáku jsem si ten telefon vybíral, jo, takže mám teďka tady ale fakt špicový. Osobně znám dost lidí, kteří fotí jenom mobilem, jo, jo. Ale zase jako ten mobil se, nebo mobil se nehodí na všechny typy fotografie, jo. Pokud chceš fotit nějaký no, jako makro nebo portréty, tak tam prostě to jako nejde, jo. Tam můžeš dělat nějaký jako street foto nebo krajinky, ale jako každý žánr s tímhle fotit nejde. Ne, to určitě ne. To je jako takový prostě to mainstreamový focení, že jo, na to je ten telefon dobrý. Tak rozhodně nám telefony taky dneska nahrazujou a co jako já používám, tak je navigace. Já si ještě pamatuju ty časy, kdy si lidi připínali na třeba kolo GPS navigaci, že jo, byla to taková velká ošklivá hranatá věc a dneska tam prostě píchneš ten telefon. No, tak třeba Garmin pořád dělá cyklonavigace, nebo máš zvláštní autonavigace jako ve vozech, ale jako taky no, já taky používám už jenom ten mobil. Jo, jako ty navigace v mobilu zpravidla jsou mnohem chytřejší, že jo, ty mapy se tam aktualizují docela stabilně a má to i takový, že jo, výhody jako třeba Google mapy, že ti umějí říct, jaký je provoz. Hmm. Takže to je jako velký pokrok a je to super věc. A pro mě vlastně to s tím trošku souvisí, tak je to i nějaký jako fitness tracker. Já jezdím na kole dost často hodně a chci si zaznamenávat trasu, kudy jsem jel a nějakým způsobem to potom analyzovat nebo vlastně se nad tím kochat, tak právě ten mobil mi tady tohle zastupuje, protože nepotřebuji mít nějaký zvláštní jako GPS tracker, když už to mám všechno v mobilu. Jo, to rozhodně. No a když teda mluvíme o těch navigacích, tak vlastně bychom asi měli říct obecně mapy, že jo, v mobilu, že používáme. Ono to je prostě propojený, Seznam mapy se naučili taky navigovat, že je můžeš vzít do auta, že jo. Mm-hmm. Já pomocí map hledám, když jsem třeba někde v nějakém městě, který moc neznám, tak hledám třeba nový podniky. Google mapy jsou super promakaný v tomhle tom, spousta informací se tam dá získat o tom okolí. Takže je to nějaká mapová a lomeno vlastně průvodcová funkce, dá se říct, že ten mobil je i průvodce takový, že ty ho někam namíříš a ono ti to ukáže i třeba někdy pomocí augmentované reality. Tamhle jsou nějaký podniky, nebo tamhle jsou nějaký zajímavosti, běž se tam podívat. A s tou navigací a mapama tak trošku souvisí i nějaká navigace nebo vyhledávání spojů MHD nebo vlaků. To asi taky oba dva používáme docela hodně, že jo? Rozhodně. Než luštit někde jízdní řády na papíru, hledat to, kde to je, tak... Mě třeba překvapilo, že v mém okolí, když se s někým bavím, tak vždycky všichni říkají, já někam jedu, já si to musím najít na IDOSu, nějaký ten spoj. A já na ně koukám, jestli jako jsou z minulého století, protože já mám prostě v mobilu aplikaci, která se ovládá mnohem pohodlnější, je bez reklam, taky jsem si ji teda koupil, že jo? A přijde mi, že je to jako mnohem lepší volba, než jít na počítač a hledat to přes IDOS. Jo. Nehledě na to, že v tom mobilu si pak tu trasu můžu uložit, že jo, nebo ten spoj konkrétní. Může mě to házet notifikace. Konec konců třeba České dráhy mají aplikaci Můj vlak, ta tě je schopna upozorňovat, že se něco stalo na trati, že vlak má zpoždění, prostě real time, jo, ti to de facto říká věci, upozorňuje tě to na ten stav. A funguje už to jako nějaká jízdenka, ne? Nebo ne? Jo, ale to nesouvisí úplně s tou aplikací. Jakože v té aplikaci se ti ukazují tvoje jízdenky, které máš koupený, když máš elektronické jízdenky, tak to jo. Ale jinak jakoby teoreticky ty průvodčí to nepotřebují vidět, protože ty jim třeba dáš inkartu a prostě jim se to jakoby načte v tom zařízení, protože oni tam stahují data od někud. To třeba tady u nás v Ostravě, tak v MHDčku, tak tam už se postupně rušejí takový ty klasický papírový jízdenky, který si tam musíš cvaknout. Jo, v některých tramvajích už to není. A buď tam zaplatíš kartou, protože všude jsou kartový terminály, tak buď máš jako zvláštní kartu, která se tam jmenuje Odiska, anebo můžeš vzít jako jakoukoliv platební kartu. a s ní zaplatit. A nebo SMS jízdenku, jo. Takže klasický právě kartičky nebo teda ty papírové jízdenky, tak už taky se ztrácejí a budeš potřebovat třeba ten mobil, jo, pokud nemáš u sebe žádnou kartu. Jasně, jasně. To platí samozřejmě i u toho vlaku, že pokud nemáš nějakou tu kartu, tak třeba ten mobil furt jako využiješ, že tam máš ten kód a to. Jasně, já SMS jízdenky samozřejmě na MHDčko si taky kupuju úplně běžně. Jo. To by mě taky nenapadlo koupit si papírovou jízdenku. To když jsem naposledy udělal, a tak to bylo, když jsem byl s Lukášem v Brně v tomhle roce. Tak to dopadlo tak, že já jak prostě jsem zvyklý kupovat si SMS jízdenky, tak prostě zmáčknu odeslat SMSku a tím to zhasne. Prostě tu SMS jízdenku mám v telefonu. No a mě ten den napadlo, že si koupím dvě papírové jízdenky a prostě nejsem zvyklý si je cvakat, že jo, když vlezu do té šaliny. No tak jsem vlez do šaliny, ještě jsme se o něčem bavili, tak jsem byl úplně jako zaujatý něčím jiným a vůbec mě nenapadlo si tu jízdenku vzít a vorazit si ji v šalině. A samozřejmě tam byla nějaká revizorka a napálila mi pokutu. Takže jízda šalinou v Brně ten den mě přišla na nějakých asi 800. To byl opravdu krásný den. A od té doby jsem řekl, že papírové jízdenky jsou fakt zlo a že tohle už nikdy. No. Co je pro mě důležitý, je, že nějaký Čech, nepamatuju si teď teda, jak se jmenuje ten člověk, ale naprogramoval před pár měsícema aplikaci, která se jmenuje Bez Andreje. A to je pro mě důležité, protože já když jdu nakupovat, tak samozřejmě snažím se nakupovat tak, abych nepodporoval Andreje. Takže já když tam vidím nějaký nový produkt třeba a nejsem si jistý, od koho je a chci mít jistotu, tak vytáhnu telefon a skenuju čárový kód a zjišťuju, jestli to je produkt, který je od Andreje nebo není. A to jako fakt děláš, jo? Jo, to dělám. To je divný. To není divný, já mám... Já chápu ten účel, ale asi jsem na to moc pohodlnej, než abych musel jako každý produkt skenovat, jestli to náhodou jako není z Agrofertu. Jo, tak jako rozumíš, většinou si kupuješ ty svoje věci, které už máš jako zmáknutý, že jo, víš co a jak, ale říkám, občas se to hodí. Neříkám, že to dělám po každý. A tak nějaká společenská zodpovědnost, že jo. Jo, takže ty tam ofotíš ten QR kód, nebo vlastně čárový kód. No. Jasně. Tak to já zase kameru nebo foťák používám třeba k tomu, že k těm různým aplikacím pro rozšířenou realitu. Jo? Mi se líbí třeba od Google SkyMap, když dneska už to vlastně nevyvíjí Google, ale to je takový to, že v noci namíříš foťákem na, nebo tím mobilem na oblohu a ukazuje ti to, co tady vidíš, že za souhvězdí, kde máš hledat nějakou planetu a tak, tak to se mi líbí. A nebo třeba ve dne, tak zase používám flight radar, mám to zaplacený a já bydlím celkem kousek od letiště, takže zase podle toho můžu sledovat, co to je za letadlo, který nad mnou letí, takže to mě jako baví na tom. Počkej, a to fakt sleduješ ty letadla? Tak ne, každý letadlo, že jo, ale občas mám takovou jako náladu. Ty jsi vlastně nějaký terorista, že jo, který čeká na to letadlo. To sleduju méně než ty jako Bez Andreje, že jo. No tak, hele, jako když já sleduju Bez Andreje, tak to má nějaký smysl, rozumíš, ale jako co ti to dává, že sleduješ tam ty letadla? Tak je to zvláštní, no. Já říkám, já tady mám kousek od sebe letiště, takže jsem prostě k těm letadlům měl vždycky takový nějaký vztah. A že jsou lidi, kteří jsou ještě víc postižení než já, kteří jako chodí a fotí to, že jo. Jsou... Ježišmane, to já se to dozvídám, to jsem ani nechtěl vědět. Jako ty, to tvé vztahy k letadlům, hele, nevím to nebo asi... Nebo sleduješ přesto, jo? Třeba když někdo z rodiny někam jede, tak nahlásí číslo letu a já se dívám, no. Dívám prostě, kde zrovna je. Proč? Což jako taky nedělám, jako... Já nevím, tak proč ty sleduješ Bez Andreje? No já sleduju Bez Andreje, abych nekoupil produkt, který by podporoval Andreje Babiše. To je jednoduchý. Jako no tak to... každý má prostě nějakou uchylku, no tak moje uchylka... Ale já ti říkám, hod. Že moje uchylka má nějaký význam prostě, jo. Reálnej dopad na něco, ale jako nevím, na co má dopad tohle. Jo, tak spíš jenom jako fakt... to by jako přichází o miliardy, jo, jasně. No to rozhodně, to rozhodně. No nic dobrý, tak já si stejně myslím, že ty jsi nějaký převlečený terorista, jako který tam bydlí schválně u letiště, že jo, a čeká, až přijde jeho den, asi nejspíš pravděpodobně. To víš, jo. Takže zatímco Lukáš si studuje dráhy letadel a jak vypadají jednotlivý letadla, aby jako se neseknul, tak já na mobilu občas třeba hraju hry. Netvrdím, že je to nějaká moje hyperoblíbená platforma, ale je prostě pravda, že ty telefony jsou příhodný, máme je v té kapse, proč nosit nějaký handheldy. Ty hry samozřejmě, co hrajeme na mobilu, jsou dost jednoduchý. Je to prostě specifický typ pro tohle specifické zařízení. Nečekám od toho osobně, že to budou hry, které hrajou na počítači, jsou to prostě jiný typy her a myslím si, že jako dobrý, že to zabaví a je to jako... Je to zábavný. Nepočítám teda tam Pokémon Go, jo, což prostě si myslím, že jako srágora, ale... To jsem chtěl říct, že já vlastně teďka na mobilu nemám vůbec žádnou hru, schválně jsem to teďka kontroloval, nemám tam nic A poslední, co jsem hrál, tak byl Pokémon Go, který mě bavilo asi 2 týdny. Já zase třeba jako nějaký hry na mobilu mám, samozřejmě jakých není moc, ale rozhodně jsem nikdy nehrál Pokémon Go, takže... Já třeba nemám nic proti mobilním hrám, jako chápu, že to někdo má, ale je to třeba stejně jako sledování videa, přijde na tom mobilu takový nepohodlný a na tyhle věci mám tablet. Jo, já třeba na tabletu sleduju i to video a hraju tam i nějaký hry, ale tak jako víceméně ty mobilní, mám tam vlastně takový nějaký hříčky jako Cut the Rope nebo nějaký Sudoku tam mám a pokud jako něco náročnějšího, tak třeba mám Need for Speed No Limits, který jako si občas zahraju, ale... Tak jasně, že ta větší obrazovka je pohodlnější, ale jako většina lidí... Já tady jako nepotřebuju hrát na tom mobilu, nepotřebuju hrát jako někde, když jsem v terénu. Jo. Tak tam jako právě tam si jako třeba čtu, jo. A nebudu tam ještě vybíjet baterku zvlášť s nějakým hraním. Jo, tak jsou lidi, kteří třeba si nečtou, kteří radši hrajou třeba ve vlaku, že jo, nebo tam. Ale já nemluvím o jiných lidech, já mluvím o sobě, já chci, aby ty si mluvil o sobě, ne o jiných. Ne, já ti tady nabízím nějaký alternativní pohledy na svět, jako třeba bys nekupoval produkty od Andreje Babiše, že? Jo. Zatímco sám sleduješ letadla nějaký, nebo co? Čekáš, až někdy z toho letadla něco vypadne, ne? Ti tam mají schodit nějaký balíček, no. Určitě nějakou bombu. Chemtrails tady zahazují, no, že? No. To je strašný. No, to je jako za mě... Asi všechno z těch hlavních činností, co na mobilu dělám. Jako z takových menších rozhodně třeba já už dneska mobil používám pro přístup do bankovnictví, ale je to zas takový půl na půl. Nejsem na to pořád zas tak úplně 100% zvyklý a furt si myslím, že když potřebuji udělat někde nějaký platební příkaz, to znamená, že musím přepisovat někde nějaký číslo bankovního účtu, že to prostě jsou celkem dlouhý čísla, tak to je mnohem pohodlnější na tom počítači, bych řekl. Tak takový věci dělám na počítači. Ale třeba pokud se chci podívat, jestli mi přišly nějaký peníze od někud, tak samozřejmě ten mobil jako je příhodný. Na některých fakturách tak už máš třeba QR kód, který naskenuješ a tam už se to potom předvyplní, tak to je pohodlný. To už je něco jiného. To je samozřejmě jako super věc, no, když to tam je. To já třeba bankovnictví tam nainstalovaný mám, ale jako vůbec se nevybavuju, že bych ho kdy používal třeba pro placení nebo pro kontrolu. Prostě to je taková ta věc, kterou si pohodlně vyřídím na tom počítači až. Jo, ale co třeba si a s penězi to taky souvisí a nepoužívám to, ale rád bych to někdy používat chtěl, tak je peněženka. Jo, já pořád čekám, až je tady jako plně zpřístupní NFC platby. A pak bych to jako rád používal místo platební karty. No to určitě, ale tam bohužel si budeme muset počkat. No. O ničem jiným to není. Ale... Už to dneska funguje u některých bank, ale není to pořád nějaký univerzální řešení prostě na úrovni té karty, ale prostě pořád tam musíš mít nějakou kompatibilní banku a kompatibilní aplikaci a je to prostě ještě komplikovaný. Není to pro všechny. Asi bych řekl dokonce, že to je pro velmi specifický omezený publikum. Lukáš se stydí říct, že na mobilu dále kontroluje počasí, ale já myslím, že je to sice hrozně jako ta provařená věc, který se tady můžeme smát, ale ono to prostě tak je, jako já na tom mobilu vidím neustále aktuální nějaký předpovědi počasí, vůbec kvůli tomu nepotřebuji otevírat žádný web, nebo si pouštět televizi, nebo rádio, nepotřebuji tu informaci od nikud jinud získávat. Takže počasí. Jo. No. Líb bych to neřekl. Jo. No a Petr zase se stydí říct, že pro ně je mobil výživový poradce. Ne, není já. On je totiž vegetarián, musím to na něj prásknout. A on sleduje kalorie a nutriční hodnoty a vůbec takový věci, tak řekni k tomu něco, ať se můžeme zasmát. Ale já tě asi zklamu, já jsem vegetarián, ale já jako jsem si to tady napsal, jako že se to s tím dá dělat, s tím telefonem, jo? Že ten telefon může být svůj výživový poradce. Ale já jakoby ten telefon nepoužívám k tomu, abych sledoval. Já prostě nesleduju, co kde s ním, jo. Takže... A proč nejíš maso? Protože za prvý ho nemám rád a za druhý já jsem takový typ člověka, který se snaží všechno vyvažovat. Takže když je někde něčeho málo, tak já se tam obvykle přidám. Nejspíš proto jsem používal mobilní platformy jako WebOS nebo Windows Phone. A myslím si, že lidi jedí moc masa a není to úplně jako udržitelný, takže já pro jistotu nejím maso vůbec. No jo, ale potom, když to tak vezmeš, tak jako hajzlí jako vy, tak sežerou všechnu soju, nebo co vy to jíte? Jasně, soja taky, ale tak jako podstatný je najít... Já jako masožravec, tak prostě občas si chci dát soju a prostě není, protože vy to všechno sníte. Co to je za vyvažování? Já myslím, že tahle debata skončila. To nebereš vážně. Neberu, no. Ani tebe neberu moc vážně. No, to je vidět, no. Já jdem zpátky k těm mobilům. Je teda něco, co na mobilu jako zásadně neděláš, nebo jo, co neděláš? Co pro tebe mobil jako neznamená, nebo co na něm nedokážeš dělat a tak? No, u mě to asi není vloženě nějaká činnost, je to spíš to, jak jsem říkal, jakože když sedím u toho počítače, tak je pro mě mnohem pohodlnější cokoliv napsat na tom počítači. Moc se těším třeba na to, až budu moct psát SMSky na počítači, to bude super. Ale zároveň jako na tom mobilu, že by bylo něco, čeho se vyloženě štítím, no možná jako psaní článků, že jo, ale tak to je logický, že prostě nebudu psát článek na mobilu, že jo, nebo jo, takovou nějakou činnost. Jako jakákoliv práce, že jo, máš nějakou úpravu fotek nebo videa, to prostě to jsou pořád jako takový profesionální věci, které raději děláš na té velké obrazovce, kde to má smysl. To určitě, no. Tam dělat to na mobilu, tak to je fakt jenom pro lidi nějaký nouzový řešení, třeba pro nějaký jako děti, kteří jako nemají ani jako vlastní počítač nebo něco takového, ale pro nás jako fakt ne. U těch fotek třeba, když to jsou takový ty úpravy typu, že tam dáš nějaký filtr, přidáš nějaký kus textu nebo to ořízneš, jo, takový jednoduchý úpravy, tak ty se tam třeba dají dělat jako v pohodě úplně, to je jasný. Ale potom náročnější věci ne, takže tak. No, jako s tím já souhlasím, ale pro mě, co fakt na mobilu jako nedělám a myslím, že nikdy dělat nebudu, tak je to asi nakupování. Jo, dneska, když si vezmeš tak Amazon, eBay nebo český, prostě Alza, MOL.cz, tak tě nutěj, nějak tě pobízej k tomu, aby ty si nakupoval na mobilu a každý rok se potom chvástají čísly, že nakupování na mobilu roste, že to je prostě jako šílený trend. Ale mě třeba ještě nenapadlo nikdy něco nakoupit na mobilu. Jednou jsem vlastně něco koupil na Aukru, protože jsem byl někde pryč a o něco jsem stál a čekal, a zrovna když jsem byl pryč, tak to končila nějaká ta položka, tak jsem přihazoval do poslední chvíle, tak jsem využil ten mobil. Ale že bych takhle si nainstaloval aplikaci z nějakého e-shopu a nakupoval přes ní, to fakt ne. Takhle, jako představ si lidi třeba, kteří už nemají klasický počítač a prostě mají jenom ten telefon, který jim stačí, tak ty ani nemají třeba jinou možnost, jo. Ale já si myslím, že u toho nakupování je taky hodně znát, že prostě nakupovat to na tom malém displeji, jo, kde nemáš pohodlí, kde pořádně, rozumíš, já když jdu nakupovat, tak si potřebuju ty produkty srovnat, potřebuju vidět spoustu produktů, abych viděl, co vůbec je za nabídku a mohl si něco vybrat. Pokud bych už měl vybraný nějaký konkrétní, tak to na tom mobilu podle mě není takový problém koupit. Ale ve chvíli, kdy chci vybírat, tak to podle mě je ta zásadní věc, protože ten mobil není moc pohodlný. A bylo by třeba fajn vytáhnout, tady mám nějaký aktuální číslo, psal jsem teď v týdnu takovou zprávu, že Černý pátek zase byl rekordní v Americe teda a kybernetické pondělí taky a Adobe sledovalo americký trh a tam zjistilo docela zajímavou věc. Ty e-shopy byly třeba v případě Černého pátku navštíveny z 55% na mobilních zařízeních. To znamená víc než polovina, ale za prvý mobilní zařízení tady znamenají smartfony i tablety dohromady. Oni to tady pak mají rozdělený. A když se podíváte na to, jaká je konverze, jo, to znamená lidi, co přijdou na ten web, kolik z nich skutečně nakoupí něco tam, tak ta konverze na mobilech je úplně nejnižší. Je v podstatě o polovinu nižší než na tabletech. A tablety za těma počítačima nezaostávají tolik, jo. Ale pořád prostě klasický počítač má nejvyšší počet konverzí, takže i když lidi používají nejvíc mobilní zařízení, tak stejně jakoby víc peněz se hrne zatím z těch klasických počítačů a má to nějaký opodstatnění podle mě. No já když něco nakupuju v e-shopu, tak to je jako týden dlouhá operace, mám přitom otevřený dvě okna vedle sebe, prohlížečový, a v každém okně mám jako desítky záložek a tam mám různý produkty, který srovnávám, porovnávám ceny a parametry, takže jako tohle to je věc, vlastně, kterou jako na mobilu nedokážu dělat. Plus ještě v ruce máš ten telefon a koukáš na oblohu na letadla, že jo? No, taky. Jasně. Ale zase jako dokážu si možná představit na tom mobilu, až u nás budou fungovat všude služby typu Rohlík.cz nebo Kolonial, že se tam jako naťuká, že prostě ať někdo doveze rychle 5 rohlíků a kakao nebo něco, jo, takže ti to doveze, tak to jako na mobilu by asi šlo, ale tohle nejsem jako zvyklý nakupovat, takže pro mě jako mobil, jako obchod nebo jako by nákupní košík spíš, tak ještě není. Jo, to jako souhlasím. Já jsem prostě na mobilu rozhodně už nějaký věci koupil, ale říkám, většinou je to tak, že mám nějaký jeden vybraný produkt a ten si jdu koupit a toho se tak neštítím. Ale zároveň souhlasím s tím, že nakupování na mobilu není žádný velký terno. Jo. No a ty se ptal předtím, co vlastně teda mě odrazuje dělat na těch mobilech, tak možná mě jenom tak napadlo mezi řečí, jak jsem předtím mluvil o těch hrách, tak neláká mě vůbec na mobily hrát ty velký náročné hry, příběhové hry, tam toho se štítím, to je pravda, jo, že tam si myslím, že patří jenom ty menší hříčky, které mě zabaví na chvíli a nechci tam rozehrávat žádnou velkou hru. Tak ono všechno to použití různých zařízení závisí na tom, co všechno doma máš, jo. Já jsem zvyklý používat prostě chytrý hodinky nebo náramek, mám i mobil, mám i tablet, mám i počítač, i notebook a dokážu jako najít využití pro všechno tady tohle a každý používám k něčemu jinému. Nebo je tam nějaký překryv, samozřejmě tam je, ale nedokážu tohle všechno zasadit do jednoho zařízení a kdyby to mělo být jedno zařízení, tak by to asi nebyl mobil, protože na tom mobilu fakt neudělám všechno. No a třeba až bude ta budoucnost, kdy vemeš mobil, připojíš ho k monitoru a budeš z toho mít počítač. Surface Phone? No, Surface Phone. Počkej, já se těším na ten den, až přijde Surface Phone a všichni zjistí, že je to třeba tablet jako, nebo něco takového. Že to vlastně není phone. Ne, to neudělají. Tablety už mají. No, tak může to být tablet s funkcí telefonování, že? Ale zase do toho tabletu by se vešlo spousta výkonného hardwareu a no, jako, uvidíme. Takže já bych se tě závěrem zeptal na takovou jednu poslední věc. Čím střílíš na ty letadla? Co je podle tebe nejúčinnější zbraň? Soja a tofu. Aha. Napadl mě třeba jeden příklad jako věci, který jsem s telefonem začal dělat v poslední době a to jsou živý přenosy od té doby, co přišli na Facebook. Tak třeba tady u nás ve městě jsem zprostředkovával publiku krajanům v nějaký prostě akce, který třeba oni minuli, na kterých tady nemohli být. Tak třeba to jsem začal dělat já, ale musím říct, že to je samozřejmě datově náročný a jako baterka se vybije za hodinu, za dvě a končíte. To jsi nikdy nedělal na telefonu? Jakože bych streamoval? No, streamoval video. Ne. Ale ne. Je to jako, rozhodně je to trend, že jo? Jako teďka to streamované video má, není to tak dávno, co to získal Facebook a úplně nedávno i Instagram, nebo ten to teprve získává, takže myslím, že to ještě není dostupný ta funkce. A před asi dvěma nebo třema rokama vlastně tohleto, jakoby tenhle ten trend prorazil Periscope. Ale ve světě je spousta trendů, ale to neznamená, že já všechny musím nějak následovat. Jo, tak to ne, ale já právě to jenom tak jako zmiňuji, že třeba to je jako jedna z mála věcí, které mě docela jako i chytly v poslední době. Nebo že prostě dělám občas, no. Mě teda nebaví sledovat, nebo nebavilo by mě streamovat živý video a nebaví mě to ani sledovat, takže... Jo, to je vidět, že pokud ty... Pokud to teda není jako záznam, nebo teda nějaký přenos sportovního, ale... A pokud tam streamuješ nějakou jako vegetariánskou party, tak jako bych se na to měl koukat. Streamuji úplně jiný akce, ale. Tak nějaký jako swingers party, nebo já nevím, co to tam pořádáte u vás. Šmare. Naposledy v mým streamu tady byl ministr Pelikán. Jo, no vidíš to. No, tady samý osobnosti. A samý ptáci. Jasně. Takže je vidět, že my dva nejsme úplně trendy a hlavně Lukáš není trendy, ten je úplně mimo. No já jsem úplně zoufalý. Ten ani nemá rád psaní SMSek, jo, to je prostě... Myslím, že ty bys jsi nerozuměl s dnešní moderní generací. Asi ne. YouTubery nemám rád, SMSky nemám rád, Snapchat nepoužívám. Tyjo. Video nestreamuješ, nenakupuješ na mobilu. No, tak já myslím, že už k tomu asi teda nemáme co říct tím pádem. Takže asi se uslyšíme za týden. Tak jo, čau. Čau. A jeste maso. Nejeste maso.